Si tens fred, posa't la capa, posa't la capa. Si tens fred, posa't la capa i el barret. El pobre sol solet no té capa, no té capa. El pobre sol solet no té capa ni barret. Sol solet, vine'm a veure, vine'm a veure. Sol solet, vine'm a veure, que tinc fred. Vine'm a veure, que